NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. In Colombia beginnen vandaag, als alles goed gaat, vredesbesprekingen met ELN, de laatste grote guerrilla-beweging van het Zuid-Amerikaanse land. Ja, is hiermee het einde van tientallen jaren terreur voor de Colombiaanse bevolking in zicht? Daarover zometeen veel meer in de Nieuwsbv. Maar eerst, de Nederlandse Defensie is in actie gekomen vanwege Russische bommenwerpers. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal met Katrien Straatman. Vanochtend zijn twee Nederlandse F-16's opgestegen om twee Russische bommenwerpers te onderscheppen. Ze waren gesignaleerd boven Denemarken en vlogen richting het Nederlandse luchtruim. Daar ga ik even over praten met kolonel van Egmond van Defensie. Goedemiddag, meneer van Egmond. Goedemiddag. Kunt u vertellen wat er gebeurd is? Ja, vanochtend zijn twee F-16's de lucht in gegaan om bears te onderscheppen die richting het Nederlandse luchtruim, het Benelux luchtruim, onderweg waren. Die zijn die kant op gevlogen om ze te ontmoeten. Te ontmoeten? Wat bedoelt u daarmee? Ja, die hadden zich zonder aan te melden via een vliegplan of een squawk in het internationale luchtruim richting Nederland aan het verplaatsen. En in zo'n geval zorgt de NAVO ervoor dat we vanwege de veiligheid van alle vliegende bewegingen rondom het NAVO-luchtruim die onderschept worden. En vandaar dat wij die kant op gevlogen zijn. En waarom zouden de Russen deze kant op willen? Ja, dat doen ze wel vaker. Dat is aan de ene kant omdat internationale wateren internationaal zijn. Dus ze behouden zich het recht om dat te doen. En omdat ze af en toe hun oefeningen willen draaien. Ik denk dat het daarom mee te maken heeft. Maar ik kan niet in hun ogen kijken of in hun gedachten lezen. Nee. Is het op enig moment gevaarlijk geweest? Nee, voor zover wij hebben kunnen vaststellen, op dit moment is er geen enkel gevaar geweest. Want ik begrijp dat er niet echt ingegrepen is, hè, door de Nederlandse F-16's, omdat de Denen dat al hadden gedaan. Klopt dat? Ja, het is een internationale verantwoordelijkheid samen met alle NAVO-landen. En afhankelijk van waar de bommenwerpers zich precies verbinden, of het vliegtuig wat ongeïdentificeerd is zich bevindt, worden er vanuit de verschillende landen onderscheppingen gevlogen wanneer dat nodig is. En in dit geval is Nederland wel paraat geweest in de lucht. Maar hebben ze niet tot onderschepping hoeven komen. Nee. Het klinkt in eerste instantie een beetje gevaarlijk, maar als ik u zo hoor, is het ook een beetje een routineklus bijna. Nou, routine niet. Het komt niet heel vaak voor. En het is natuurlijk niet zo slim om zonder vliegplan en zonder squawk rond te vliegen. Maar het gebeurt wel eens vaak. Enkele keren per jaar komt dit wel voor, ja. Oké. En vanochtend was het dus weer het geval. Twee Nederlandse F-16's opgestegen, maar dus niet echt in actie gekomen. Ik dank u hartelijk voor uw toelichting, kolonel van Egmond van Defensie. In Myanmar zijn 34 mijnwerkers vermist na een aardverschuiving in een jademijn. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghari. Mustafa, kan jij meer vertellen over wat daar gebeurd is in het noorden, geloof ik, van Myanmar? Ja, in de Kachin-regio. Honderden mijnwerkers waren daar aan het graven in een mijn. Toen er plotseling een aardverschuiving plaatsvond. Meer dan 40 mijnwerkers werden meegesleurd door het puin en de aarde. En die kwamen in een meertje terecht onderaan de mijn. En dat maakt de situatie heel precair. Want er zijn 8 mijnwerkers gered en naar het ziekenhuis gebracht. Maar zoals u al zegt, nog 34 mensen worden vermist. En als ze daadwerkelijk in het water van dat meertje liggen, dan zit de tijd er meestal na een minuutje of 5 wel op. Dus hulpverleners die zijn nog wel op zoek naar al die vermisten. Maar de angst is groot dat het dodental uiteindelijk wel vrij hoog zal zijn. En kun je mij wat meer vertellen over die mijn? Wat was dat precies voor een mijn en waar lag die? In het noorden dus, in de Kachin-regio, een jademijn, zei het al. De Kachin-regio is echt het wereldwijde epicentrum voor het type jade dat daar gevonden wordt. Dat is een mineraal waar edelstenen van gemaakt worden. Een heel belangrijke inkomstenbron dus voor het overwegend arme Myanmar. Het zijn vooral de buren, de Chinezen, die edelstenen willen hebben. Heeft spirituele waarde, zou boze geesten verjagen. Maar goed, het werk om die jade op te graven, dat is heel gevaarlijk. Er gebeuren regelmatig ongelukken. 3 jaar geleden bijvoorbeeld was er nog een hele grote aardverschuiving in exact hetzelfde gebied. Daar kwamen toen 162 mensen bij om het leven. En wie doen dat werk over het algemeen? Migranten vaak, binnenlandse migranten, vaak mensen uit Myanmar zijn dat. Die mensen die komen vaak uit gebieden waar het onveilig is vanwege de burgeroorlog. Niet alleen van de afgelopen 2,5 jaar, maar die eigenlijk al onafgebroken sinds eind jaren 40 wordt gevoerd. En veel van de mensen die werken niet eens voor een van de grote mijnbouwers. Ze worden in het Engels scavengers genoemd, aasgieren. Ze wonen vaak in een verlaten mijngroef, wandelen elke dag langs de randen van de mijn om wat stukjes jade te vinden die zijn achtergelaten. Nou, het zou bij dit ongeluk ook gaan om veel van dat soort mensen die door het puin zijn meegesleurd. Ja, en 34 dus nog vermist. Dankjewel voor nu, correspondent Mustafa Maghari. Oekraïne vindt dat de internationale gemeenschap iets moet doen tegen de toename van Russische aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Russen vuurden gisteren waarschuwingsschoten af op een Turks vrachtschip. Kiev noemt dat een grove schending van het internationaal recht. Een investeringsmaatschappij van de Italiaanse familie Agnelli koopt 15% van de aandelen van Philips. Agnelli is de grondlegger van automerk Fiat. En de investeerder, Exor geheten, wordt daarmee in één keer de grootste aandeelhouder van Philips. En krijgt veel te zeggen binnen het bedrijf dat in zwaar weer verkeert sinds de apneu-apparaten-affaire. En 9 van de 10 studenten hebben voor komend studiejaar al een basisbeurs aangevraagd. Na toenemende kritiek op het leenstelsel dat in 2015 werd ingevoerd, is de basisbeurs weer teruggekeerd. Veel studenten bouwden met het leenstelsel een enorme studieschuld op. Het NOS-journaal. Na 3 jaar schrapt Nieuw-Zeeland de laatste coronamaatregelen. Over 2 uur dan gaat het land weer helemaal terug naar normaal. Correspondent Meike Weijers. Ik denk dat heel veel mensen zich daar helemaal niet realiseerden dat die nog golden. Maar welke regels waren er nog die nou worden geschrapt? Ja, tot nu toe moesten Nieuw-Zeelanders nog steeds 7 dagen verplicht in thuisisolatie als ze een coronabesmetting hadden. En dat gold ook als ze tussentijds negatief testen. En daarnaast moesten er ook nog steeds verplicht mondkapjes worden gedragen door iedereen in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis of een verzorgingshuis. Dat waren eigenlijk de laatste maatregelen die nog over waren. En vanaf middernacht, dus over 2 uur, dan hoeft dat niet meer. En waarom hoeft dat nu ineens niet meer? Nou, dat is vooral omdat de besmettingen enorm omlaag zijn gegaan. Vooral de afgelopen 2 maanden, terwijl het ook winter is in Nieuw-Zeeland. En dat voorheen dan juist meer besmettingen waren. Maar nu zijn de coronabesmettingen die zorgen voor zo'n 2% van de ziekenhuisopnames nu. Dus denkt de regering dat het nu eindelijk veilig genoeg is om ook deze laatste maatregelen op te geven. Ze adviseren nog wel om mondkapjes te blijven dragen in de gezondheidszorg. En ook is het advies nog steeds om wel 5 dagen thuis te blijven als je corona hebt. Maar dat hoeft dus niet meer. En ze zorgen er trouwens ook voor dat coronatesten nog steeds gratis beschikbaar blijven. Maar waarom hebben ze de coronamaatregelen zo lang in stand gehouden? Ja, Nieuw-Zeeland heeft eigenlijk vanaf het begin van de coronacrisis heel streng beleid gevoerd, hè? Dat heeft er toen ook voor gezorgd dat het land heel lang bijna coronavrij was. Omdat het de grenzen dichtgooide, omdat er ook binnen het land zelf heel weinig gereisd mocht worden. Maar ja, na die eerste periode van een harde lockdown in het eigen land waren er bijna geen coronabesmettingen vanwege die gesloten grenzen. Dat was trouwens uitgevoerd ook toen door de toenmalige coronaminister Chris Hipkins. En die is nu inmiddels premier van het land sinds het aftreden van Jacinda Ardern. Ondanks dus dat succes, lage besmettingen, weinig doden, was er ook altijd heel veel kritiek. Want het had grote gevolgen natuurlijk voor mensen die het land niet binnenkwamen. Het land werd afgesloten van de rest van de wereld. Het had ook grote gevolgen voor de economie. Dus er is al een tijdje werd er gesproken van we moeten toch ook die laatste stap zetten. En nu lijkt de regering het vertrouwen te hebben om die maatregelen eindelijk na ruim 3 jaar los te laten. Helder, dankjewel. Correspondent Meike Weijers. Het is het Nederlands Forensisch Instituut afgelopen jaren gelukt om honderden beveiligde telefoons van criminelen te kraken. Het NFI deed mee aan een Europees samenwerkingsproject dat nu, na 3 jaar, afloopt. Informatie uit de telefoons kon alleen al in Nederland gebruikt worden in tientallen rechtszaken als bewijs. Volgens het OM gaat het vaak om bewijs dat niet op een andere manier verkregen kon worden. Of het Europese project waaraan het NFI meedeed een vervolg krijgt, is nog onduidelijk. Het weer nog, periode met zon, het blijft overdag droog. Er waait een matige zuidenwind en het wordt 23 tot 27 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht is er wel kans op een bui, in het zuidoosten ook mogelijk met onweer. Morgen ook zon en vrijwel overal droog, bij een graad of 24. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag. In het zuiden van het land is nog flink wat vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Maastricht Airport en Born. 11 kilometer file met een uur oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk. Er is tijdelijk maar één rijstrook open. Op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Daar zijn twee rijstroken dicht bij knooppunt Ridderkerk na een aanrijding. Het oponthoud is zo'n 10 minuten. A50 Eindhoven-Os. In beide richtingen file bij Veghel. 5 kilometer met 15 minuten vertraging. Daar is een spoedreparatie aan de gang. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag. In de serie The Dutch Years bespreken we iedere week de Nederlandse jaren van een bekende wereldburger. En deze week staat de wetenschapper Comenius centraal. Minister Robert Dijkgraaf is een bewonderaar en hij vertelt na 12:30 waarom. Maar eerst neem ik u mee naar Colombia. Ja, want dat land komt vandaag misschien wel dichter bij een definitief einde aan de terreur en het geweld dat het land al decennia lang teisterde. De onderhandelingen met de rebellengroep ELN beginnen. Die beweging werd in 2017 beroemd in Nederland door dit. Goedenavond. Het Colombiaanse leger zoekt met man en macht naar de ontvoerders van Dirk Bolt en zijn cameraman Eugenio Vollender. Het team van het tv-programma Spoorloos is ontvoerd. Die twee mensen hebben mij bevestigd dat ze lokaal contact hebben gehad met ELN-strijders. Die zeggen dat ze de twee Nederlanders in handen hebben. Na dagen van onzekerheid zijn ze eindelijk vrij. We hebben wel voor ons leven moeten vechten. Ja, dat was in 2017. Vandaag beginnen dus de lang verwachte vredesbesprekingen tussen de Colombiaanse regering en ELN. Is hiermee definitief vrede voor het Zuid-Amerikaanse land in zicht? Dat ga ik bespreken met Robert-Jan Vriele. Hij is oud-correspondent in Colombia en ook schrijver van het boek De Pizarro's. Goedemiddag, Robert-Jan. Goedemiddag. Ja, Robert-Jan, ja, wij leerden in Nederland ELN dus kennen door de ontvoering. Hè. We hoorden het net van tv-presentator Dirk Bolt. Maar kun jij schetsen wat voor club ELN is? Wat willen ze precies? Ja, ELN was of is was eigenlijk de grootste guerrillabeweging naast de FARC. De FARC had in mankracht in de goede jaren veel meer en was veel groter dan de ELN. Maar ze zijn ongeveer even oud, allebei in de jaren 60 begonnen. En de ELN is een wat meer gefragmenteerde organisatie in de zin dat ze allemaal verschillende groepen hebben en daar staat wel een soort van commando boven. Maar omdat het wat losser is, is het ook moeilijker onderhandelen. En de laatste onderhandelingen, bijvoorbeeld in 2019, die eindigden met een grote aanslag op een politiekazerne in Bogota. Daarbij vielen 19 doden. En dat laat ook zien dat het met deze groep gewoon moeilijk praten is. Ja, en ze schuwen dus geen grof geweld. Maar wat willen ze precies? Wat zijn hun eisen? Ja, hun eisen zijn nog steeds eigenlijk die van de jaren 60, zeg maar. Ze willen het economische model van Colombia veranderen. Ze willen ook bijvoorbeeld nu, dat is een iets modernere eis misschien, dat Colombia minder op fossiele brandstoffen leunt. Colombia is een belangrijke olie-exporteur. Ze willen ook dat het geld dat die fossiele brandstoffen oplevert, dat meer naar Colombia zelf gaat. Verder willen ze wat politieke hervormingen natuurlijk, want ze willen graag zelf dan de politiek in. Daarover gaan zo'n beetje die onderhandelingen. Oké. Nou schetste je net al een gebeurtenis, hè? Een bomaanslag zelfs. Maar wat merken burgers, Colombiaanse burgers, verder nog van de terreur van ELN dagelijks? In de steden niet zoveel. En in sommige afgelegen stukken van het land meer. Vooral tegen de westkust aan, op de grens met Venezuela. De ELN wordt ook erg beschermd door het Venezolaanse regime. En aan de andere kant, de oostgrens en aan de westkust. Aan de Pacifische kust, daar zit de ELN ook. Want vanaf daar kunnen ze goed hun cocaïne exporteren. Oh, dat doen ze ook, cocaïne exporteren? Zeker, dat doen ze ook. Is een belangrijke bron van inkomsten naast de ontvoeringen en de afpersingen. Oké. Daar heeft de bevolking dus niet dagelijks last van, maar op een ander niveau wel. Hoe moet ik dat voor me zien? Nou ja, sommige groepen of sommige regio's in Colombia hebben er zeker dagelijks last van, maar het grootste deel van de bevolking niet. Maar je moet het inderdaad zo zien dat de mensen die er wel last van hebben, als je een bedrijf hebt of een winkeltje of zo, ja, dan word je afgeperst. Dan moet je maandelijks iets betalen aan ze. En daarnaast zijn er ook nog steeds wel ontvoeringen. En op basis daarmee halen ze ook geld binnen bij het ELN. Ja. Nou, is er al anderhalve week een wapenstilstand van kracht tussen de ELN en de Colombiaanse overheid. Is daarmee dat geweld, wat je net schetste, ook direct afgenomen? De confrontaties tussen de beweging en het leger die staan nu stil. Dus daar, er zijn geen schietpartijen meer, geen aanvallen, er vallen geen doden. Dus dat is op zich winst. Het opmerkelijke vind ik van dit deelakkoordje, is dat het ELN niet stopt met de ontvoeringen en ook niet stopt met het afpersen. Dus in dat opzicht zijn er ook mensen die er niet zo heel veel van merken. Hoe kan dat? Hoe kan het dat je een akkoord sluit met zo'n groep en zegt van nou, je mag wel doorgaan met de ontvoeringen? Hoe kan dat er doorheen komen? Ja, nou ja, dat is moeilijk. Ik denk dat de regering de inschatting heeft gemaakt dat het anders niet gaat werken. Toen ze met de FARC onderhandelden, bijna 10 jaar geleden alweer, was dat een harde eis van de regering. Als jullie niet stoppen met ontvoeren, gaan we niet onderhandelen. Deze regering staat er iets anders in. Die hebben dit niet als een rode lijn op tafel gelegd. En dus kunnen ze daar in theorie nog mee doorgaan. Nou, je zou bijna gaan denken, heeft dat ook iets te maken met misschien de achtergrond van president Petro zelf, hè? Hij heeft een achtergrond als linkse guerrilla-strijder, toch? Ja, klopt. Iets andere beweging, een hele stedelijke guerrilla-beweging komt daaruit voort. Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen of dat daarmee te maken heeft. Ik denk dat het echt een pragmatische afweging is van, we willen heel graag dit akkoord, want als de ELN als de ELN stopt, als guerrilla-beweging, is dat eigenlijk de laatste grote gewapende beweging die stopt. Ja, en daarom hebben ze denk ik de afweging gemaakt. Nou ja, we accepteren deze concessie die we nog even moeten doen, in de hoop dat het wel binnen 2 jaar is afgelopen. Ja, dus een pragmatische keuze, zeg jij. Helpt het überhaupt dat die president Petro zelf een achtergrond heeft als linkse guerrilla-strijder in dus deze onderhandelingen? Ik denk het wel, want het maakt dat die guerrilla-beweging hem toch anders beschouwt dan zijn voorgangers. Die waren allemaal afkomstig uit de Colombiaanse elite. Eén wat links, de ander wat rechts, maar allemaal toch wel echt establishment. Ja, hij niet. Dat is anders. Hij heeft ook in zijn onderhandelingsteam een ex-guerrillero zitten. Een oud strijdgenoot van hem, De dochter zit erin van een oud guerrilla-leider van zijn eigen beweging. Maar ook wel interessant, hij heeft ook een hele rechtse veeboer erin zitten. Dus in dat opzicht heeft hij wel een goed team samengesteld. Nou, is natuurlijk de hamvraag, Robert-Jan. Gaan deze onderhandelingen lukken? Gaan ze succesvol worden? Hoe schat jij die kansen in? Ik schat die kans wel goed in, maar het is echt heel moeilijk. Het is nog nooit eerder gelukt. Dus ja, als je daarnaar kijkt, naar het verleden, dan denk je, ja, gaat niet lukken. En deze beweging is dus notoire onbetrouwbaar, omdat het een gefragmenteerde beweging is, of eigenlijk een federatie van gewapende groepen. Aan de andere kant, ja, het is ook wel tijd. En deze beweging ziet misschien ook wel in dat wat zij ooit wilden nastreven, dat niet haalbaar is via de wapens. Dat is ook wel gebleken uit de FARC. En die zijn gewoon keurig de politiek ingegaan. Dus het is een beetje afwachten wat de boventoon voert. De belangen die ze nog hebben in de cocaïnehandel en andere criminele activiteiten. Of toch dat ze nog een soort politiek stempel hopen te kunnen drukken. Ja, nou zeg je, het is nog nooit eerder gelukt. Maar ik kan me herinneren, in 2016 sloot de Colombiaanse regering ook al vrede met FARC, toch? Ja, sorry, dus ik zeg dat niet goed. Het is nog nooit eerder gelukt met ELN. Ah, zo. Ik heb altijd geprobeerd met ELN. Met ELN is nog vaker onderhandeld eigenlijk in het verleden dan met de FARC. En dat is nog nooit gelukt. Ja. Wat heeft trouwens die vrede in 2016 met FARC opgeleverd? Het belangrijkste, denk ik, is dat het aantal doden door het geweld, het conflict, enorm is gedaald. Toen ik daar nog woonde en toen ik daar ook wegging, toen lag het militair hospitaal in Bogota vol met soldaten die op mijnen waren gelopen, die door sluipschutters waren neergeschoten. Noem maar op. En dat is echt onmiddellijk na dat vredesakkoord is dat gedaald, ik zou zeggen tot bijna nul. Dus dat is een enorme winst. Okay. Dat kan je bijna niet overschatten. Aan de andere kant, het akkoord met de FARC was heel breed en bracht ook, er zat een soort hervorming in van het hele land. Mm-hmm. En daarvan is eigenlijk niet zoveel terecht nog gekomen tot nu toe. Oh ja. En we zijn inmiddels ook alweer 8 jaar later. Ja, maar dan vraag ik me ook af, als het vredespact dan nu met ELN niet lukt, wat gebeurt er dan met het land? Dat is een goede vraag. Ik denk als het met de ELN niet lukt, dan hobbelt het gewoon een beetje voort. Dan blijft het een land met in ieder geval 1 beweging van 3000 zwaar bewapende guerrilleros in dit geval, die hun criminele activiteiten voortzetten en die daarbij beweren dat ze wel degelijk een politieke agenda hebben. Mm-hmm. Dan blijft dat een wezenlijk onderdeel van Colombia. Het is ook wel zo, als de ELN wel de wapens neerlegt definitief en de politiek ingaat, dat natuurlijk de drugshandel nog steeds zo'n belangrijk stempel drukt. Er zijn nog steeds heel veel andere criminele bendes. En sinds het vredesakkoord met de FARC hebben die ook eigenlijk een beetje die plek ingenomen die de FARC had in heel veel gebieden als gewapende bende actief in de coca-teelt of de illegale mijnbouw. Dus als ik het goed begrijp, Robert-Jan, ondanks het feit dat er misschien dan vrede met ELN kan worden gesloten, blijft dit land dan nog steeds lijden onder terreur van cocaïnehandel? Ja, cocaïnehandel en ook wel andere criminaliteit. Ja. Maar een groot voordeel is dat je dan eigenlijk een bijna wat normalere situatie krijgt van criminele bendes die criminele dingen doen. En dan kan je dan met de politie gewoon op jagen, zeg maar, achteraan gaan. Mm-hmm. In plaats van dat je krijgt dat de politiek wordt vermengd met wapens. En dat is natuurlijk wat met de guerrilla-bewegingen gebeurt. Dan is het politieke soms gewapend. En dat levert meer schade op dan alleen maar criminelen die weliswaar heel zwaar bewapend zijn, maar waar je ook gewoon simpelweg achteraan kan gaan. Nou, dat is gebleken. We blijven het volgen. Dankjewel, Robert-Jan Vrielen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, het is 20 september 2018. Als Nederland wordt opgeschrikt door dit bericht. Goedenavond. Het is een bericht waar je maag van omdraait. In Os zijn 4 kinderen om het leven gekomen na een ongeval op een bewaakte spoorwegovergang. Een leidster van een buitenschoolse opvang bracht 5 kinderen met een elektrische bakfiets naar een basisschool toen ze werden verschept door een trein. Ja, het staat nog scherp in ieders geheugen. Alleen de leidster en 1 kind overleven het ongeluk met de stint. Nu, 5 jaar later, maken RTL Nieuws en Umberto Tan de documentaire 5 jaar na de stint. En ik heb Umberto aan de lijn. Goedemiddag, Umberto. Goedemiddag. Ja, het ongeluk is in september, dus 5 jaar geleden gebeurd. Ik zei net ook op de redactie, 5 jaar geleden al. Het voelt echt als de dag van gisteren. Hoe heb jij die dag destijds beleefd? Nou, die dag zelf heb ik, zoals ik het bericht ook net bij jullie hoorde, het was een nieuwsbericht met een afschuwelijk nieuwsbericht. Mm-hmm. Maar op mij persoonlijk had het niet meteen effect. Omdat iedereen kan zich daar wel iets bij voorstellen. Als er kinderen overlijden bij welk ongeluk dan ook. Ja, dat is afschuwelijk. Daar gaat inderdaad je maag van omdraaien. Mm-hmm. Maar door het maken van deze documentaire ben ik voor even in het leven gestapt van de gezinnen. En heb ik kennis gemaakt eigenlijk met de kinderen toen ze nog leefden. Ja. Door de foto's, door de verhalen. Ja. En dan krijgt het een totaal andere dimensie natuurlijk. Mm-hmm. Het is nogal wat, hè, om even in deze levens van deze mensen die toch verwoest zijn te duiken. Waarom wil je deze documentaire eigenlijk maken? Nou, het idee achter de documentaire komt van Eelco Hilterman. Hij is van RTL Nieuws. Hij is destijds voor RTL Nieuws naar die plek gegaan. En hem werd hem heel vaak gevraagd van, goh, wat heeft nou het meeste indruk op jou gemaakt in jouw hele lange verslaggeverscarrière? En noemde hij altijd dit verhaal, het verhaal met de stint. Mm-hmm. En hij heeft ook altijd contact gehouden met de ouders. En hij werd er ook heel vaak aan herinnerd. En toen hij kwam erbij, zei van, het is dit jaar, 5 jaar geleden. Hij is naar de ouders toegegaan en heeft ook meteen gezegd van, samen met de redactie van de RTL Nieuws, eigenlijk is dit een te groot verhaal voor alleen 2 of 3 minuten in het nieuws. Mm-hmm. Hier zouden we veel meer moeten doen. En toen heeft RTL me benaderd en gevraagd van, zou jij er iets mee kunnen? Toen zei ik, ja, dat bepaal ik niet. Dan moeten de ouders moeten dat bepalen. De ouders hebben toen een ontmoeting mee gehad. Meerdere ontmoetingen heb ik met ze gehad. Ik ben met ze thuis geweest. We hebben gezamenlijk met elkaar gesproken om te kijken, oké, wat zouden jullie willen en waarom willen jullie dit? Mm. En wat die ouders heel belangrijk vonden, is om te laten zien dat er leven is na zo'n afschuwelijk ongeluk. Ze wilden laten zien wat hun veerkracht inhoudt. Ze wilden laten zien dat ze met elkaar contact hebben gehouden en ook elkaar steunen na die verschrikkelijke dag. En ze willen ook laten zien dat ze na die dag ook nog allemaal een kind hebben gekregen. Oh ja? En ja, er is verdriet. Er is heel veel verdriet. Ja. En dat is echt niet weg. Nee, want anders, je zit dan bij die ouders op de bank. Je hebt dan dat gesprek met ze. Hoe kom je als ouder hier doorheen? Hoe doen zij dat? Dag voor dag. Dag voor dag. Elkaar steunend. Therapie. Praten. Maar echt dag voor dag. Kijk, want op dat moment... Een van de ouders zei heel erg mooi... In de donkerste periode van mijn leven heb ik de mooiste mensen ontmoet. Zo. En dat is ook iets wat gebeurt. Er zijn heel veel mensen die willen helpen. Er zijn heel veel mensen die steun willen geven. Ik zat bij Wendy en Erwin. Zij hebben 2 kinderen verloren in het ongeluk. Dana en Liva. Toen 8 en 4 jaar oud. En hun derde kind, Indy, zat ook in de kar. Zij heeft het overleefd. En ik had me ook voorgenomen, ik ga niemand vragen om mee te doen in deze documentaire. De mensen moeten zelf willen. En ik ging bijna weg. En toen zei Indy, die nu 16 jaar is, zei van, ik wil eigenlijk ook wel meedoen met deze documentaire. En zei ik, en waarom wil je dat? Ja. Toen zei ze, nou, weet je, het is... Soms zegt ze nu, als mensen vragen, ja, wat is er met je aan de hand? Je kan het zien. Wat is er met je aan de hand? Zegt ze, oh ja, ik heb een ski-ongeluk gehad, zegt ze dan. Of iets dergelijks, want ze wil niet constant het verhaal vertellen. Maar zei, het is misschien wel goed, want ze begint met een nieuwe school. Het is wel goed misschien om 1 keer het verhaal goed te vertellen. En dat ik de ruimte krijg dat mensen ook wel begrijpen wat er aan de hand is. Maar bedoel je dan ook dat ze dan kan verwijzen naar dus deze documentaire? Nou, niet verwijzen, maar gewoon het vertellen. Ik bedoel, het gaat niet iedereen verwijzen, maar dat je het 1 keer gewoon goed verteld hebt. Mm-hmm. En degenen die geïnteresseerd zijn, die kunnen het opzoeken. Juist. Het is niet een... Het is geen naslagwerk, het is haar hele leven. Nee, juist. Het is haar leven, het bepaalt haar leven ook. Ja. En ja, als je dan op een plek, als je een plek hebt waar je dat 1 keer goed kan vertellen, nou ja... En ze heeft het vertrouwen om te vertellen, ja, dan is dat natuurlijk heel mooi. Ja, je zegt het ook mooi, want je zegt de mensen zelf moeten het beslissen, hè? Of ze dit verhaal willen delen en of ze het met jou willen delen. Nou, uiteindelijk hebben ze dus gekozen om dit met jou te delen. Je bent zelfs met een van de moeders teruggegaan naar de plek van het ongeluk. Hoe was dat? Afschuwelijk, was heel heftig. Kijk, een van de moeders, Loes, die woonde dicht in de buurt van het ongeluk en ze is verhuisd daarna, wat ook wel te begrijpen is. En we zijn teruggegaan naar de plek waar zij toen woonde. En toen vroeg ik me af van, goh, maar hoe ver is hier vandaan dan de plek? Toen zei ze, nou, daar kunnen we wel even naartoe lopen. Ze zei, nou ja, dat hoeft niet, hè, wat mij betreft. Ze zei, nee, dat kunnen we echt wel doen. Laten we dat gewoon doen, want ik ben er gewoon in getraind. En het is gewoon, ik kom er elke dag langs. Dus ja, voor mij is dat niet heel nieuw. En toch merkte je op het moment dat er een trein passeerde, ja, ik ben misschien heel soft daarin. Ja, ik schiet dan vol. En zij voor haar was het ook heel zwaar. Mm-hmm. Op dat moment. Want, ja, weet je, ik heb geen kind verloren. Dus hou me te goede. Natasja, voor mij is het helemaal niet zo erg. Dit is een nachtmerrie van iedere ouder, toch? Ja, dit is maar voor haar op dat moment. En ook voor haar man. Afschuwelijk. Mm-hmm. Afschuwelijk. En dat komt daar toch... weer binnen op het moment dat die spoorwegbomen weer naar beneden gaan en je het geluid hoort en het van zo dichtbij en zo'n trein voorbij raast en je ineens een trein ziet als een heel snel grote machine die dan die weerloze kinderen raakt. Wat ook trouwens voor de machinist afschuwelijk is. Traumatisch lijkt me. Want die wil niemand wil dit. Ja. Niemand wil dit. Mm. Wat voor de begeleidster die ook op de stint zat, afschuwelijk is. Ik bedoel, voor die ouders, en dat vond ik wel heel opvallend om te horen. Ik heb er nooit bij stilgestaan, maar voor die ouders is die leidster is een soort heldin. Oh ja? Zij is blijven staan. Zij is blijven staan. Ze konden niks aan doen. Ja. We weten nog steeds niet wat er met die kind aan de hand was. Zij is blijven staan. Daar heb ik nooit bij stilgestaan, wat je nu zegt, inderdaad. Nee, juist. Precies. Nou, was er afgelopen week... En zo zijn nog wel meer, zijn wel meer dingen te staan. Ja? Nou, weet je wat ik, waar ik aan zat te denken? Afgelopen week weer een stint in het nieuws, hè? Zo'n stint die in het water terechtkwam. Je beschrijft net de situatie. Jullie lopen terug naar de plek waar het is gebeurd. Je ziet zo'n trein weer voorbij razen. Alles komt weer bij deze ouders omhoog als ze dit soort dingen zien. Als je dit dan weer in het nieuws voorbij ziet, schrikken die ouders daar dan nu extra van? Zeker. Wat ik heel goed vind van de gemeente Os. De stint heet geen stint meer. Hè? Het heet nu BSO-kar of zoiets. In Os mag hij niet rijden. Het is een gemeentelijke verordening waarin bepaald is dat die kar daar niet meer mag rijden. Om die ouders en familieleden en ook klasgenoten, nou wie dan ook die erbij betrokken is, mensen die daar het van dichtbij hebben meegemaakt, om niet meer geconfronteerd te worden met die kar. En die kar was toen hij op de weg kwam niet goedgekeurd. Althans, hij was wel goedgekeurd, maar eigenlijk niet op een goede manier. En de toenmalige minister heeft toen ook haar excuses aangeboden in de Tweede Kamer, waar een van de ouders bij zat. Mm-hmm. En die zei ook dankjewel vanaf de publieke tribune. Maar ja, nee, als ik dat zo'n bericht lees, dat zo'n stint weer in het water, of in ieder geval kinderen in het water, ja. Dan uit automatisch. Ja. Even deze documentaire, Umberto, want hij is dus binnenkort te zien. Wat neem jij persoonlijk mee uit deze documentaire? Dat ik niet moet gaan rijden op een dag van de opname. Want? Want, ik lag bijna in de vangrail. En dat komt gewoon omdat het emotioneel toch kennelijk zoveel zwaarder is dan ik zelf had gedacht. Ja, dat is gewoon onderschatting. Dat was echt niet goed. Dat is één. En twee, dat ik die ouders heel dankbaar ben dat zij het verhaal willen delen. Omdat ze die veerkracht willen laten zien. Nou, en dat hebben ze. Juist. Dat hebben ze. Mooi. De documentaire 5 jaar na de stint, het verhaal van de ouders, is dus zondagavond om 22:55 te zien bij RTL4. En daarna terug te kijken via Videoland. Umberto Tan, dankjewel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Straks praat ik met Gwen van der Zwan over hoe zij zich als onderzoeksjournalist verloor in de wereld van online platform Twitch. Ja, haar verhaal hoor je zo meteen na het NOS-journaal met Katrien Straatman. NPO Radio 1. Twee Nederlandse F-16 zijn vanochtend opgestegen vanwege twee Russische bommenwerpers die richting het Nederlandse luchtruim vlogen. Boven Deens grondgebied werden de Russische toestellen onderschept door de Denen, zodat de Nederlandse F-16's niet hoefden in te grijpen. Volgens Defensie is er geen sprake geweest van een gevaarlijke situatie. In het noorden van Myanmar worden 34 mijnwerkers vermist na een aardverschuiving bij een jademijn. Ze werden meegesleurd in een stroom van puin en aarde en kwamen in een meer terecht. 8 mijnwerkers liggen in het ziekenhuis en hulpdiensten zijn nog bezig met zoeken naar vermisten. Oekraïne vindt dat de internationale gemeenschap iets moet doen tegen de toename van Russische aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Russen vuurden gisteren waarschuwingsschoten af op een drugsvrachtschip. Kiev noemt dat een grove schending van het internationaal recht. En 9 van de 10 studenten hebben voor komend studiejaar al een basisbeurs aangevraagd. Na toenemende kritiek op het leenstelsel, dat in 2015 werd ingevoerd, is de basisbeurs weer teruggekeerd. Veel studenten bouwden met het leenstelsel een enorme studieschuld op. Nou, we hebben verkeersinformatie, krijg je van Wijnand Zwaan. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar staat nog file door een ongeluk tussen Maastricht Airport en Urmond, 5 kilometer met een 30 minuten vertraging. De weg is inmiddels wel weer vrij. A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Moerdijk, 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de rechte rijstrook. En op de A50 Eindhoven-Os in beide richtingen file bij Veghel met een 15 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linker rijstrook is dicht. Pas op, nu volgt een mening. En vandaag is dat Kiki Schippers. Ja, zeker. Eerst een stukje zelfpromotie. Ik sta komende zondag bij de wielerronde Tour de Waard in Heergewaard. En daar zing ik dit. Ik weet nu dat er een engel de waard doet staan. Ja, toch prachtig. Marco Schuip maken. Hij zou het eerst zelf zingen bij Dancing Party Centrum Marlene in Heugelwaard. Misschien heb je de borden langs de weg zien staan, de advertenties in de krant gelezen. Mart zou ook komen. Mart Hoogkamer. Ik mag Mart zeggen, we hebben dezelfde kapper. Maar het is net als die mop van Nick en Simon die uit elkaar gingen. Ze gingen niet. De optie bij Marlene wordt geen boeking. Logisch met zo'n drukke agenda en zoveel Bacardi Lemon. Maar nu is iedereen heel boos, want ze staan wel op het affiche bij Marlene. Maar Schuipmaker staat 6 kilometer verderop te zingen in Opdam. Dus hebben ze mij gebeld. Ik val vaker in, vandaag ook voor Ellen Dekwits. Ik ga zingen bij Marlene, tenzij ik op Lowlands ben blijven hangen na het spelen vrijdagavond. Dan zal ik ook afzeggen, maar ik heb geen bezwaar als ik wel word aangekondigd. Posters met mijn naam, alles prima. Tot zover de fake news van de mainstream media. Ik maak me een beetje zorgen hoor. Die verkiezingsposters op die plekken straks. Dan krijg je dus BBB Caroline, HBB CDA, Henry Bontebal, straks Partij van het Sociale Contract, Ontzicht. En die willen dan allemaal geen premier worden. Maar die staan wel op die poster en in verkiezingsdebatten. Dat is een raar idee, toch? Dat je gaat stemmen, maar dat iemand niet wil. Dat je iets wil van iemand die het eigenlijk niet wil, is voor mannen niet een heel raar concept. Het is de basis van een gemiddelde Tinder-date. Maar ik denk dan, moeten die foto's ook wel op die posters dan? Als we toch niet op mensen, maar op ideeën gaan stemmen, moeten we dan niet naar een nieuw systeem toe? Dat we gewoon gaan stemmen op basis van boeken? Dat van Ontzicht is al klaar. Een nieuw sociaal contract, een soort Libris goed bestuurprijs. Of een zakenkabinet met mensen die verstand van hebben en een geile president aan het hoofd. Want dat snap ik, dat er wel behoefte aan is, niet in politieke zin, maar meer als een entertainment idee aan verkiezingen, hè, aan een talentenshow. Laten we dat dan doen. Laten we John de Mol vragen om een presidentsverkiezing te organiseren. Laten we de uitvoerende macht en de wetgevende macht, net als in Amerika, gewoon scheiden. Dat wij de eerste monarchie zijn met een republikein stelsel. Dan kan Ontzicht lekker op zijn rode bigpennen blijven sabbelen en Caroline op regionaal niveau mensen achter de trekkertjes opspannen. En dan hebben we toch het plezier ervan. Daar kan Bruls bijvoorbeeld meedoen. Met de vluchtelingenboot. En Mona Keizer zonder partij. Of Ridouan Taghi vanuit de cel. Ja, als het in Amerika kan, dan kan het hier ook, toch? Misschien is John de Mol dan niet de juiste persoon om grensoverschrijdend gedrag tijdens de wedstrijd uit te sluiten. Maar schiet het niet meteen af, hè? Het is nog in ontwikkeling. Misschien moet het met de spelshow. Gepresenteerd door Paul de Leeuw of Jan Versteeg. Of jij, Natasja. Misschien moet jij het presenteren. Wat denk je ervan? Met water en een smalle dijk en zo'n bel aan het eind? Vrijdag toch vrij, dus. Ja, ik zie Baudel gaan met z'n tempelierswagen. Het probleem dat we hebben op dit moment is dat het te goed gaat en dat wij dat niet meer zien, omdat we bezig zijn met elkaar. Je hoeft geen Einstein te zijn om deze relativiteitstheorie te begrijpen. Alles is relatief. We zien niet waar we staan, we zien alleen waar de buurman staat. En we willen ook zo'n camper, want je gaat vergelijken. Dat gegeven kwam mooi naar voren in een interview met emeritus hoogleraar koloniale geschiedenis Gert Oost-Indië in de Volkskrant deze week. Als de ene aandacht krijgt, dan wil de andere plots ook. Als je leidt in stilte is dat prima, maar dan moet het wel samen. Maar als er aandacht of geld te verdelen valt, ja, dan is het net een kleuterklas. Als er eens een vinger opsteekt, dan gaan we allemaal. Als de verschillen te groot worden, ga je vergelijkingen trekken. Dus onze welvaart leidt tot de kans op aandacht, op geld. En dan krijg je een soort identiteitspolitiek die niet meer over beleid gaat, maar over erkenning. Waarbij we niet vertegenwoordigd willen worden door iemand anders, maar herkend. Als er landen zijn waar etnisch strijdende minderheden kunnen samenleven, dan moeten wij dat toch ook kunnen? Ik lag vorige week op een Grieks strand. Daar dobberde een plastic boot in het water. En ik vroeg aan een Griek van het strandje, is het jouw bootje? Nee, zegt hij. Vanmorgen aangekomen, vol vluchtelingen. 20 vrouwen, kinderen van 3, 4, begonnen gewoon overboord te springen, zodra ze er waren. Ik zeg nog stop, de motor draait. Dus ik moest in dat bootje klimmen, anders kwamen die kinderen in die schroef terecht. Heftig verhaal. Ik vroeg, en nu? Nou, ik heb ze doorgestuurd, zegt hij, naar de autoriteiten. Want ze willen niet naar hier, maar ze willen door naar jouw land. Laat ze gewoon het vliegtuig nemen, rechtstreeks. En dat bedje is trouwens 10 euro. Wij zijn geen burgers meer van een overheid waar we bang voor zijn, omdat zij een geweldsmonopolie hebben of respect voor de slimmere mensen in het bestuur. Nee, we voelen ons consumenten, waarbij we sterren kunnen geven aan de diensten van onze gemeente. Alsof Nederlanders constant het gevoel hebben dat ze in het vliegtuig zitten en maar assertief genoeg moeten zijn, zodat ze van de stewardess van de Koninklijke Nederlandse Luchtbelmaatschappij een extra drankje gratis krijgen. We zijn verwende, afgezette presidentjes die klagen dat we pasta moeten eten. Deze week was er een ruil in IJsselstein over de inkomenstoets voor huishoudelijke hulp voor hulpbehoevenden. Sommige mensen zeggen dan, nou, dank dat je wel dat je er bent. Wij gaan nu even tennissen. Kijk, er is niks mis met de huishoudelijke hulp. Hè. Mijn huis zou er ook echt van opknappen. Maar wat zijn nou de grondrechten die we echt kunnen opeisen van een overheid die klaarblijkelijk niet eens fatsoenlijk een belastingstelsel kan optuigen? We hebben hier een lawaaipaal, zodat de overheid kan meten of iemand te veel lawaai maakt en een boete geeft. Dat is trouwens wel de reden dat Mart Hoogkamer niet niet naar Heer Gewaard komt. Daar komt lawaai van. En ik begrijp Caroline en Ontzicht en Bontebal. Nu premier willen worden, is eigenlijk overboord springen in een draaiende schroef. Maar hoe slecht hebben we het dan hier? Ik hoorde zaterdag dit. Een derde van de Russen. Een van de rijkste landen. Nog een soort gat in de grond of zo. Gewoon een gat in de grond, in de tuin. Die hebben geen toilet. Een derde van de Russen heeft geen... Bij ons heeft 1 op de 3 huizen 2 toiletten. Omdat er meer stront uit de Nederlander komt. Omdat hij zich wil onderscheiden met een apart toilet. Dat is waarom de oorlog ook heel lang gaat duren. En dat bedoel ik niet alleen Rusland, omdat ze het daar al slecht hebben en het dus niet veel duidelijk slechter kan worden. Maar laat de behoefte om hier te bekvechten alsjeblieft niet ten koste gaan van degelijk bestuur. Niet alles hoeft aangehakt, uitgeschreven, controleerbaar, identificeerbaar te zijn. Wat dat betreft gun ik iedereen nog een weekje buiten de camper deze week. In de armoede van Griekenland of in de chaos van het Franse platteland. De onmogelijke wegen in Italië. Ga desnoods naar België, waarvan alles net een hoekje af is. En realiseer je dat je hier leeft in een land waar we juist heel veel geluk delen en heel veel toiletten. Waar je kunt zwemmen in Bacardi Lemmen. Nou, dan weet je echt wel zeker dat er een engelbewaarde bestaat. De Nederlandse jaren. Gli anni olandesi. Hollanda Zidai. Les anni hollandaise. Die Niederländischen jaren. De Hollandse oren. The Dutch Years. Ja, in deze zomerserie blikken we terug op de periode van wereldberoemde mensen die min of meer onopgemerkt in ons land woonden, maar wiens Nederlandse jaren wel van invloed zijn geweest op onze maatschappij. En vandaag is dat wetenschapper Jan Amos Comenius. En iemand die daar alles over weet, is de eerste winnaar van de Comeniusprijs en minister van Onderwijs, Robert Dijkgraaf. Goedemiddag, meneer Dijkgraaf. Goedemiddag. Ja, we hebben... Leuk om bij jullie te zijn. Nou, ik ben blij dat u er bent. Nou moeten we er eventjes doorheen hoor, want iedereen weet misschien precies wie Comenius ook alweer was en waarom die zo groot en beroemd was. We hebben in Nederland tientallen Comenius-scholen. In zijn eigen tijd werd hij door Rembrandt geschilderd zelfs, heb ik begrepen. Maar wie was hij en waarom was hij zo groot en beroemd? Ja, hij was eigenlijk de eerste pionier in het onderwijs. Hij was eigenlijk de eerste die in de 17e eeuw zich ontfermde over het onderwijs en daar hele radicale ideeën over had. Hij vond dat eigenlijk iedereen alles zou moeten kunnen leren. Dus ongeacht of je nou rijk of arm was, of je een jongen of een meisje was, waar je vandaan kwam. Mm-hmm. En net zoals we bijvoorbeeld mensen als Galileo en Newton zien we van ja, daar ontstond de moderne natuurkunde, ontstond eigenlijk het modern onderwijs met Comenius. Hij was eigenlijk de eerste die daar onafhankelijk over nadacht. En het feit dat wij nu het recht op onderwijs hebben, dat we overal onderwijs vormgegeven zien in scholen en het is allemaal georganiseerd, dat kan je eigenlijk terugvoeren tot zijn ideeën. En die waren in zijn tijd uiterst radicaal. Aha. Nou kwam hij uit Tsjechië, Comenius. Ja. Focus ons vandaag op de jaren dat hij in Nederland was. Hoe kwam hij eigenlijk in Nederland terecht? Nou ja, het was natuurlijk in de tijd dat hij leefde, dat was de eerste helft van de 17e eeuw, was natuurlijk Europa in vuur en vlam. Hè. Er was de 30-jarige oorlog. Er waren oorlogen tussen protestanten en katholieken. En Nederland was eigenlijk verhoudensgewijs nog een kalm en rustig gebied, waar natuurlijk veel mensen naartoe trokken, ook om rust en vrede te kunnen vinden. En hij, na vele omzwervingen vanuit Tsjechië, door Duitsland en Zweden, is hij uiteindelijk in Nederland terechtgekomen, omdat het toch een veilige haven was voor radicale denkers zoals hij was. Maar kunnen we stellen dat Comenius dus een vluchteling was? Hij was absoluut een vluchteling. Het paste ook wel in die tijd in een traditie waarin wetenschappers vaak van land tot land, van hof naar hof, of in Nederland dan natuurlijk in een republiek die heel veel vrijheid wist te bieden, trokken om uiteindelijk aan hun ideeën te kunnen werken. Uh-huh. Nou kwam hij, Comenius, uiteindelijk in Amsterdam terecht dus. Werd hij daar ook meteen opgenomen? Werd hij daar met open armen ontvangen? Ja, Nederland was natuurlijk verhoudingsgewijs toleranter dan vele andere landen. We hadden natuurlijk toen al verschillende geloven die min of meer naast elkaar gingen. Dat ging natuurlijk allemaal niet ook echt heel erg gemakkelijk. Maar er waren wel een aantal Amsterdamse notabelen, met name de familie De Geer, die in dat prachtige huis aan de hoofde, wat je de Keizersgracht woonde. Trouwens wapenhandelaren, want de Nederlanders die verdienden eerlijk gezegd in die tijd ook heel veel aan al die oorlogen in Europa. die om hem ontfermde en hem ondersteunde en eigenlijk hielpen in zijn werk. Ja. Nou hebben we tegenwoordig social media waar we onze ideeën op kunnen delen. Hoe bracht Comenius in zijn tijd zijn ideeën over? Ja, in die tijd ging het natuurlijk gewoon via boeken. Via geschriften. Dat was eigenlijk ook. Dat waren een beetje de social media uit die tijd. Ja. Hè? Het was eigenlijk nieuw dat je gewoon via de drukpers je ideeën kon verspreiden. Hij was ook bijzonder dat hij. Een van zijn ideeën was ook dat het. Dat je onderwijs moest geven in de landstaal. Hè? Daarvoor was het vaak alleen in het Latijn. Alleen voor. Een hele kleine kring. Mm-hmm. Hij vond ook heel belangrijk dat hij zijn. Dat je die ideeën aanschouwelijk waren. Ja. Dus bijvoorbeeld, hij maakte de eerste geïllustreerde leerboeken. Dus het feit dat je ook met een plaatje iets kon leren, dat was ook een radicaal idee uit die tijd. Hij had ook zoiets van, ja, je moet eigenlijk beginnen met je zintuigen. Dus je kan iets beetpakken, je kan iets meemaken. Als je onderwijs gaf, dan moest je beginnen met de leefomgeving van kinderen en jongeren. Mm-hmm. En dus hij had ook echt geïllustreerde schoolboeken. Oh, daar was hij eigenlijk ook de eerste van. Heel vernieuwend dus. En werden al die ideeën ook goed ontvangen? Was iedereen meteen enthousiast? Nee, dat is natuurlijk een lange weg geweest. Hè? Want als we kijken, ook hier in Nederland. Het punt waar we nu zijn aangeland, hè, waarvan we zeggen, ja, onderwijs is een recht en iedereen verdient dat. Dat is een hele lange klim van vele eeuwen geweest. En daarom vind ik eigenlijk ook zijn ideeën zo radicaal. Als je leest over hoe hij dacht over het onderwijs, hoe het georganiseerd moest worden. Hij had ook het idee van, ja, het moest in een klas van 30 kinderen. Er moest een breed curriculum. Hè, dus alle vakken moesten met elkaar in samenhang komen. En het ging ook om zelfontplooiing. Iedereen had eigenlijk het recht om alles te leren wat er te leren is. Ja, die ideeën die zijn me eigenlijk nog steeds niet helemaal aan toegekomen. Nou, dat vraag ik me ook af. Want zou een Comenius van toen, hè, als hij nu zou kijken naar het onderwijssysteem zoals u en uw collega's dat hebben ingericht, wat zou hij er vandaag de dag van vinden, denkt u? Nou, ik denk dat hij ook wel zou denken van, zie je wel, ik heb het aan het goede eind. Van de heel eind zijn ideeën echt ook wel weergegeven nu in de praktijk van alle dag. Maar ik denk dat hij nog steeds zou denken van, ja, het kan nog een paar stappen verder. Want er is nog steeds grote ongelijkheid in het onderwijs. Lang niet iedereen krijgt, ook wereldwijd natuurlijk, dezelfde mogelijkheden. Ja. En het idee van dat eigenlijk alles wat er te weten is, dat iedereen daar recht op heeft om dat onderwezen te krijgen, om dat eigen te maken. Ja, dat is een soort groot doel waar we, denk ik, op z'n best halverwege zijn. Goed, halverwege dus. Een zesje op dit moment voor ons. Een Nederlands die toch, dat mag ik dan toch wel zeggen, een krap voldoende van Comenius? Ja, ik denk het wel. En het is ook mooi om bij hem stil te staan. Hè? Want we denken heel gauw aan wetenschappers die, weet ik wat, planeten ontdekken of wat dan ook. Maar het onderwijs ontdekken als systeem en dat je daar kan in investeren, dat je dat kan organiseren, dat al die dingen die wij gewoon nu op school meemaken ooit een keer door iemand bedacht hebben moeten zijn. Ja, dat er zo iemand geweest is en die natuurlijk toen heel vaak met pioniers, die maken natuurlijk niet mee dat het allemaal dat het uiteindelijk ook wordt. Werkelijkheid is geworden. En dat we er nog best wel wat werk aan de winkel hebben eigenlijk. Dat was de conclusie ook. Ik wil u bedanken, Robert Dijkgraaf. De Nederlandse jaren van Comenius. Met heel veel plezier. Geschetst door minister Robert Dijkgraaf. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. De meeste mensen kennen Twitch als een online gameplatform. Maar dat je ook je hele leven er kunt streamen, weet journalist Gwen van der Zwan als geen anders. Ze dook een jaar lang in de wereld van Twitch en verloor zichzelf compleet daar. En dat is allemaal te zien in de documentaire Amster Gwen. En ze zit bij mij in de studio. Gwen van der Zwan, goedemiddag. Welkom. Hi. Ja, Twitch is dus van oorsprong een gameplatform, zoals ik net schets. Maar inmiddels veel meer dan dat. Hè. Er maken ruim 31 miljoen mensen gebruik van. Die zijn er iedere dag bezig. Wat doen die daar de hele dag? Ja, 31 miljoen per dag. Per dag. Wat doen die daar? Inderdaad, in eerste instantie werd er veel gegamed. Dus je gamet terwijl je jezelf filmt. En daar kijken mensen dan naar. Dus je hebt zowel mensen die streamen als die kijken naar streams. En sommigen doen allebei. Maar inmiddels is het veel meer dan gamen. Dus er wordt ook mensen koken er. Er zijn zelfs bijvoorbeeld psychiaters die dan soort van in gesprek gaan over mental health. Eigenlijk kun je alles wat je maar wil, kun je streamen. Het is gewoon, ja, een soort YouTube live, ja, vloggen, dus maar dan live. Je kunt je hele leven daar delen, alle onderdelen van je leven. Je kunt je wijsheid delen. En hoe zit dat met volgers? Ik ken natuurlijk Instagram, X heet het nu, wat Twitter vroeger was. Hoe zit dat met volgers? Mensen kunnen dus gewoon je content bekijken. En als ze dat dan aantrekkelijk vinden... je komt, zeker als je veel bekeken wordt, op een soort startpagina te staan waar je doorheen kunt scrollen. Dus je bent ook makkelijk te vinden in die zin. Heeft iedereen eigenlijk wel de mogelijkheid om te groeien, denk ik. Anders dan op Instagram is dat tegenwoordig toch wat lastiger, denk ik. En als mensen dan jouw content leuk vinden, dan gaan ze je volgen. Mm-hmm. Maar je hebt dus ook kijkers. Dus los van de volgers die je hebt, zie je ook hoeveel mensen er op dit moment naar je kijken. En die kunnen dan, die mensen die... Die doneren dan bijvoorbeeld geld als ze je content leuk vinden. Dus dat is het verdienmodel. Wacht even. Oké, dat is het verdienmodel. Ja. Dus ze kunnen jou geld geven als ze wat jij maakt leuk vinden. En wat kun je dan met dat geld kun je nog meer content maken? Dus je kunt er rijk van worden. Je kunt er zeer, zeer rijk van worden, okay. Ja. Oké. En kun je ook met die volgers praten? De volgers zitten... Of de kijkers? De kijkers zitten dus... die kijken naar jouw livestream. En het is een beetje... ik vergelijk het wel eens met een zo'n gevangeniscel... waar een spiegel is waar je maar van één kant in kunt kijken. Aha. Dus zij zien jou wel, maar jij ziet allemaal anonieme gebruikersnamen. En die mensen chatten tegen jou. Dus je kunt reageren op de chat met beeld en spraak. Maar dat is dus een eenrichtingsverkeer eigenlijk, als ik het goed begrijp. Oké, dat is duidelijk. Je kunt je leven delen, er kan geld worden gegeven en je kunt dus praten. Nou, besloot jij als journalist undercover te gaan op Twitch? Klopt, ja. Wat wilde je daar gaan ontdekken? Als journalist heb ik heb sowieso interesse in het vrouwelijk ideaalbeeld, schoonheidsidealen en de mannelijke blik eigenlijk. Dus samen met mijn collega toenertijd bij Vice, Martin Gores, besloten wij dit te gaan onderzoeken. En ik was volgens mij wel een beetje de aangewezen persoon daarvoor, omdat ik dus al zo geïnteresseerd ben in dat vrouwbeeld eigenlijk. En toen dacht ik, dit gaan we eens even onderzoeken op Twitch. Ook omdat je ziet ongeveer 80% is man, 20% is vrouw. Dus er zijn enorme verschillen. En de vrouwen die daar het heel goed doen... hanteren toch wel over het algemeen de strategie van er sexy uitzien. Als je kijkt naar de 100 meest bekeken vrouwelijke streamers op Twitch... staat daar slechts één vrouw in, zij heet Amourant. Mm-hmm. En zij verdient miljoenen per maand inmiddels met haar... zij zit dan sexy een beetje te spartelen in opblaasbadjes in haar woonkamer. En dat ging jij ook doen? Dat heb ik niet gedaan. Maar ik ben op een gegeven moment wel overgestapt naar... ik kopieerde dit. Want ik was benieuwd, wat is het verschil? Op zich misschien een inkoppertje. Verkoopt seks, verkoopt het niet op een door mannen gedomineerd platform als Twitch? Het antwoord was ja. Ja? Ik ging... echt in een week tijd van een paar kijkers per stream... naar duizenden kijkers per stream. Dus het verschil was echt enorm. En kreeg je ook geld van ze? Absoluut, ja. Ja. Dus ik kon vrij snel... was mijn inkomen riant en een stuk groter... dan het inkomen dat ik had toen ik nog alleen maar journalist was. Wow, ja. Je glimlacht er echt bij, dus dat was behoorlijk wat. Maar je bent daarin best wel op een gegeven moment... volgens mij, mag ik dat zo zeggen, doorgeslagen? Dat mag je zeker zeggen, want daar ben ik ook open over, want dat is ook zo. En daar begon mijn onderzoek dus eigenlijk ook pas echt. Dus waar ik eerst dacht, we gaan kijken naar hoe is dat, verkoopt seks? Het antwoord was ja. En toen begon eigenlijk pas dat onderzoek, waar het dus eigenlijk veel meer gaat over... wat zijn de gevolgen voor een streamer mogelijkerwijs op psychosociaal vlak. Ja, maar Gwen, je ging hier niet alleen sexy kleden. Je besloot op een gegeven moment ook, ik ga mijn borsten vergroten. Ja, klopt. Dus dat is denk ik, dat is best wel extreem. Maar ook toonaangevend, omdat ik had geen influencer ambities toen ik Twitch opging. Je ging als journalist op. Met een missie. Dus vergelijkbaar, iedere journalist die dat dan doet. En toen was ik daar eenmaal en toen... verdiende ik veel geld, kreeg ik veel aandacht. Toen raakte ik een beetje verslaafd aan het platform. Ik raakte er door geobsedeerd. En ik wilde steeds meer voldoen aan dat soort van vrouwelijk ideaalbeeld... dat je daar de hele tijd wordt voorgehouden. En ik was daar gevoelig voor. En ik heb dus, terwijl ik daarvoor nooit heb gedacht aan plastische chirurgie... heb ik toen mijn borsten laten vergroten. Met als doel meer kijkers, meer volgers, meer geld? Ja en nee. Ik raakte ook gewoon... ik wilde heel graag voldoen aan dat beeld. Dus ik wilde ik denk als je wordt iedere dag op een podium gezet en je maakt dopamine aan, je maakt adrenaline aan en dat went. Dus je wil steeds meer beloning. Dus dan ga je steeds verder. En dat deed ik ook. Dus ik denk in mijn geval, die borstvergroting was een soort van de vergrotende trap van me aanpassen aan. Ja, letterlijk en figuurlijk dus eigenlijk. Die mannelijke blik die daar dus, nog wel heel erg aanwezig is, denk ik. En dat was ook interessant, want ik dacht dus, ja, soort van dat alter ego dat ik daar opvoerde, dat ging ook niet alleen over mijn uiterlijk. Dus dat was ook nog een interessant onderdeel van het onderzoek eigenlijk. Dat gaat ook. Had je toen ook het gevoel van, ik ben nu mijn journaliste Gwen aan het verliezen en ik ben nu ook het doel uit oog aan het verliezen? Ja, ik heb het doel wel altijd. Dus ik ben altijd doorgegaan met soort van vastleggen wat de ontwikkelingen waren. Maar er was dus wel echt een hele duidelijke scheidslijn waar ik van onderzoeksjournalist overstapte naar, ik wil nu gewoon een succesvolle streamer worden. En ik had daar heel veel voor over. Ja. Op een gegeven moment ben je eraf gegooid, hè? Je kreeg zoveel haatreacties en mensen die dus echt gewoon een hekel eigenlijk aan je hadden, dat ze ook je gingen rapporteren. Mis je het? Het is dubbel, denk ik. Ik ben blij dat ik er vanaf ben nu. En nou ja, wat denk ik wel heel erg duidelijk is, ik had het liever nooit meegemaakt. Ik had het liever überhaupt nooit meegemaakt. Dat voel ik heel sterk, want het heeft een flinke nasleep gehad en nog steeds. Maar ik denk ook dat het vergelijkbaar is met iemand die verslaafd is geweest ergens aan. Als je eenmaal heftig verslaafd bent geweest aan roken of drugs of wat dan ook, dan voel je ergens toch nog wel een soort van, oh, misschien, je verlangt nog wel naar die kick. Het was slecht voor je, maar het was wel lekker. Ja, maar ik was liever überhaupt nooit verslaafd geweest. Precies. Ik was er liever nooit mee geconfronteerd geweest. Maar daarom ben ik blij ook dat het is opgehouden. En ben ik blij dat ik er in ieder geval dan nog werk over heb kunnen maken. Ja, want die documentaire die ligt er nu. Die is vanaf morgen dus te zien, hè, op televisie. Er gaan vast heel veel jonge mensen kijken. Welke les kunnen ze dan hier uittrekken? Ja, dus ik heb er ook een roman over geschreven trouwens. Heel populair onder middelbare scholieren. Dus dat is inderdaad, jonge mensen spreekt het zeker aan. Omdat het gaat over internetcultuur en jong zijn en vrouw zijn in deze tijd. En de les die hier uiteindelijk dus in zit, is denk ik, wat kan het met je doen? En wat kan er misgaan als je zo bekend wordt op zo'n platform? En ook wel, ja, het gaat gepaard met heel veel haat. Dat heb ik ook vastgelegd en wel inzichtelijk gemaakt. Dus dat is, Leora Tanenbaum zegt dat, die schrijft daar ook over. Jonge vrouwen worden aangemoedigd om zichzelf sexy te presenteren, zeker online, want dat zorgt voor veel succes. Ik heb het zelf meegemaakt. Maar als ze dat dan doen, dan worden ze dus geconfronteerd met enorm veel haat. En dat neemt echt schokkende vorm aan. Maar dan zeggen mensen over, ja, maar dat is je eigen keuze. Ja, maar dat is, ja, is dat eerlijk? Dat is denk ik ook wel een beetje weer slutshamen, victim blamen. Ja, ga zo maar door. Ja. Heb je er spijt van? Van de borstvergroting? Alles? Van alles. Ja, ik heb er wel spijt van, maar ik ben ook trots op wat ik heb neergezet. Precies. Ik ook. Dankjewel. Journalist Gwen van der Zwan. De documentaire Amster Gwen is nu al op NPO Start. En morgenavond dus om 9:10 te zien op NPO 3. NPO Radio 1. Zometeen om 2:00. Villa. Oké, boomer. Omdenken, doordenken en terugdenken. Zijn we boomers eigenlijk? Randje, net niet, net wel, net hoe het uitkomt. Ja. Jurgen van den Berg vraagt door. Dus boomers, gewoon de aanval zoeken. Hanteer dezelfde strategie. Lach jongeren heel hard uit om iets waar ze helemaal niets aan kunnen doen. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar toen. Duitsland, 1897. Waar zijn we? Zometeen om 2:00. Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom naar His Water Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Als nieuwe donateur krijg je gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Ontspan. Tel tot 10. 1,

Spoedeisende hulp van het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem is weer open nadat een waterleiding vannacht was gesprongen. De breuk ontstond op de verdieping boven de spoedeisende hulp en die werd daarom gesloten. Patiënten die er lagen werden naar andere ruimtes in het ziekenhuis gebracht en nieuwe patiënten die moesten uitwijken naar ziekenhuizen in de buurt. Demissionair minister van Justitie Dylan Jesselgus is nu officieel de lijsttrekker van de VVD bij de Kamerverkiezingen in november. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Jesselgus zegt dat het een enorme eer is om lijsttrekker te zijn. En Oekraïne vindt dat de internationale gemeenschap iets moet doen tegen de toename van Russische aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Russen vuurden gisteren waarschuwingsschoten af op een Turks vrachtschip. Kiev noemt dat een grove schending van het internationaal recht. Na het stoppen van de graandeal zei Rusland dat het elk schip dat richting een Oekraïnse haven vaart potentieel als militair schip te zien. Het NOS-journaal. De Italiaanse investeringsmaatschappij Exor koopt 15% van de aandelen van Philips. En daarmee wordt de investeerder in één keer de grootste aandeelhouder. Exor is van de familie Agnelli, de grondlegger van automerk Fiat. De maatschappij zegt voor langere tijd te willen investeren in een bedrijf gespecialiseerd in gezondheidstechnologie en krijgt met deze aankoop ook veel te zeggen. Philips zit in zwaar weer door problemen met apneu-apparatuur en schadeclaims. Nieuw-Zeeland schaft de laatste coronabeperkingen af. Mensen hoeven vanaf morgen geen mondkapje meer te dragen in zorginstellingen. En ook is 7 dagen isolatie na besmetting niet meer nodig. Dat heeft premier Hipkins bekendgemaakt. Het aantal besmettingen in Nieuw-Zeeland is de afgelopen maanden flink afgenomen, zegt correspondent Meike Weijers. Vooral de afgelopen 2 maanden, terwijl het ook winter is in Nieuw-Zeeland en dat ja, voorheen dan juist meer besmettingen waren. Maar nu zijn de coronabesmettingen die zorgen voor zo'n 2% van de ziekenhuisopnames nu. Dus denkt de regering dat het nu eindelijk veilig genoeg is om ook deze laatste maatregelen op te geven. Ze adviseren nog wel om mondkapjes te blijven dragen in de gezondheidszorg. En ook is het advies nog steeds om wel 5 dagen thuis te blijven als je corona hebt. Maar dat hoeft dus niet meer. En ze zorgen er trouwens ook voor dat coronatesten nog steeds gratis beschikbaar blijven. Premier Hipkins van Nieuw-Zeeland vraagt mensen nog wel om afstand te houden als iemand ziek is. Nieuw-Zeeland had in coronatijd strenge maatregelen. Het land was ruim 2 jaar gesloten voor buitenlandse bezoekers en slaagde er lange tijd in het virus buiten de deur te houden. Het is het Nederlands Forensisch Instituut afgelopen jaren gelukt om honderden beveiligde telefoons van criminelen te kraken. Het NFI deed mee aan een Europees samenwerkingsproject dat nu na 3 jaar afloopt. Informatie uit de telefoons kon alleen al in Nederland gebruikt worden in tientallen rechtszaken als bewijs. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het vaak om bewijs dat niet op een andere manier verkregen kon worden. Of het Europees project waaraan het NFI meedeed een vervolg krijgt, is nog onduidelijk. Om ruim 1:06 nog het weer. Periode met zon. Het blijft overdag droog. Er waait een matige zuidenwind. En het wordt 23 tot 27 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht is er wel kans op een buitje. In het zuidoosten mogelijk ook met onweer. Morgen is er ook vrij veel zon en vrijwel overal droog. Bij een graad of 24. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Er staan een paar files op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij Moerdijk 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Nieuwendijk 5 kilometer met een kwartier oponthoud. En bij Groningen op de N7 richting Duitsland. Bij Groningen Zuidoost 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat komt door werkzaamheden. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Ja, nogmaals, goedemiddag. Deze zomer nodigt de Nieuwsbv gasten uit met 1 centrale vraag. Wat zou jij graag in een tijdcapsule willen stoppen? Ja, de capsule is al gevuld met een lingobal, heb ik begrepen. Het alfabet zit er inmiddels in. Zelfs de schoonheid van Almere zit in de tijdcapsule. Maar wat is er nog meer zo belangrijk dat het bewaard moet worden voor de volgende generatie? De Nieuwsbv Tijdcapsule. Ja, vandaag vraag ik dat aan oud-burgemeester en partijleider van de PvdA, Job Cohen. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Ja, we kennen u natuurlijk als partijprominent van de Partij voor de Arbeid. Wat doet u nu? Waar bent u nu mee bezig? Niet zo verschrikkelijk veel meer. Het is nog maar 6 jaar dan ben ik even oud als president Biden. Maar ik begin er niet meer aan. Dus ik doe niet zo ontzettend veel meer. Het belangrijkste wat ik nu nog doe is dat ik voorzitter ben van de Raad van Toezicht van de NVVE. De Nederlandse Vereniging voor het Vrijwillig Levenseinde. Ja. Verder nog een paar kleine dingetjes. En zo nu en dan is wat, wat voorlezen. En dan, dat is het wel. Vereniging voor Vrijwillige Levensbeëindiging. Waarom? Nou, omdat toen ze dat aan mij vroegen, omdat ik dat zo'n moeilijk onderwerp vind. Ja. Maar wel heel erg belangrijk om over na te denken. En dat doe ik dan ook met anderen. En het is, bovendien, het is een vereniging. Ik ben nog nooit in zo'n grote vereniging ben ik daar voorzitter van geworden. Al is het dan van de Raad van Toezicht. 170.000 leden. Maar wel allemaal van ongeveer mijn leeftijd. Allemaal van uw leeftijd. U zei, ik vind het een moeilijk onderwerp. Vindt u vrijwillige levensbeëindiging een moeilijk onderwerp of de dood? Nee, vrijwillige levensbeëindiging. Dus wanneer wel, wanneer niet? En wie gaan daarover? En hoe zit het met de nabestaanden? En hoe hebben die daar een rol in? Hoe zit het met dementie? Allemaal dat soort vragen die komen dan op met psychiatrische patiënten die niks meer willen in hun leven. Aha. Kan dat nou wel of kan dat nou niet? En zo ja, hoe wil je dat doen? En hoe wil je dat omgeven met veiligheid? Ja. Dat is allemaal een moeilijke vraag. En dat vind ik wel mooi om over na te denken. Weet u al hoe u het zou willen? Oh nee, dat weet ik nog helemaal niet. En het hangt er ook ontzettend vanaf in wat voor omstandigheden je nou verkeert. Ik heb zelf wel het gevoel, als je nou echt gewoon doodziek bent, pijn hebt en als je weet dat het nooit meer wat wordt, dan kan ik me voorstellen dat ik zeg van nou is het mooi geweest. Ja. We gaan naar de tijdcapsule, want daarvoor zit u eigenlijk voordat we het hebben over. Wie weet komen we daar dan ook nog in terecht. Ja, precies. Wat moet erin, wat u betreft? Nou, ik heb daar eens over zitten. Ik dacht eerst, waarom gaan we in godsnaam met zo'n tijdcapsule aan de gang? Ja. Oké, als het er dan komt en voor latere generatie, dan vind ik de Partij van de Arbeid eigenlijk wel een heel mooi idee. De hele Partij van de Arbeid? De hele Partij van de Arbeid. Dat is nogal wat. Zo is dat. Een prachtig verleden. En alles wat je daarover te vertellen hebt. En we zijn nou toch ook. Ik bedoel, sociaaldemocratie blijft ongelooflijk belangrijk. Maar we komen langzaam maar zeker in een nieuw tijdperk terecht. En daar komen, je ziet ook nu, samenwerking met GroenLinks. Wat mij betreft ook samenwerking met andere partijen. Mm-hmm. Die hele progressieve kant, als die weer een stevig wordt. Nou, en dan heb je een prachtig verleden met de Partij van de Arbeid. Ja, en dan wilt u herinneringen van bewaren. Wat zou er dan voor specifiek van de Partij van de Arbeid herinnerd moeten blijven? Nou, heel veel. De Partij van de Arbeid is tenslotte heel erg belangrijk geweest. Om eens iets te noemen, vadertje Drees. De AOW, de Algemene Ouderdomsvoorziening. Is hij en de Partij van de Arbeid hebben daar een ongelooflijk belangrijke rol in gespeeld. Ja, AOW, wat nu weer een beetje in zwaar weer verkeert. Nou, dat oké. Okay, maar dat zijn allemaal. Er zijn veel dingen die. Ja, ik bedoel, die hele progressieve kant. Die moet gewoon weer heel goed opnieuw nadenken over wat willen wij? Waartoe zijn wij op aarde? En wat is de stip op de horizon? En nou ja, die AOW. Is belangrijk geweest. Drees, ik bedoel Joop den Uyl, een van mijn grote favorieten. Wim Kok, het zijn allemaal mensen die enorm veel tot stand hebben gebracht. En er mede toe hebben bijgedragen dat het ook juist ook voor mensen die dat allemaal niet zelf 1, 2, 3 konden, het stuk beter ging. Mm-hmm. En als je nu kijkt, dan zie je dat dat ook nog best wel weer een keer extra accent mag krijgen. Ja. Dus kijk maar op het gebied van wonen, kijk op het gebied van onderwijs, kijk op het gebied van gezondheidszorg. Allemaal terreinen waar de Partij van de Arbeid in het verleden een belangrijke rol in heeft gespeeld. En dat opnieuw moet doen, wat mij betreft. En dan in een nieuwe vorm. U klinkt nostalgisch als u het over de Partij nee, van de Arbeid hebt. Nee, het is niet nostalgie. Nee, het is trots. Trots op wat die partij allemaal bereikt heeft. En tegelijkertijd, als je nu ziet van ja, het is, ik bedoel, die laatste verkiezingen waren natuurlijk buitengewoon treurig met die 9 zetels die erover waren. En als je dan ziet, ja, als je wil dat weer een machtsfactor wordt in ons land, ten behoeve van degene voor wie je dat doet, ja, dan moet je het opnieuw gaan inrichten. En laten we wel wezen, zeker ook als je nou deze zomer nog een keer kijkt, het klimaat wordt natuurlijk steeds belangrijker. En moet een essentiële rol gaan spelen in de politiek. Uiteraard. En dat op een goede manier. Maar dan moet zo'n partij inderdaad wel gekozen. En dan noemt u wat, hè? Zetelverlies. Ja. Kiezers die weglopen. Ja. Daar denk ik dan vooral aan als ik aan de Zeker. Partij voor de Arbeid denk. Nou ja, daarom is het ook goed om op een nieuwe manier te beginnen. Ik vind dat daar nu een goed begin mee wordt gemaakt. Eerste Kamerfractie die nu samen is gekomen tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks. Mm-hmm. Ik mag hopen dat. Er komt dus ook een gezamenlijk verkiezingsprogramma en een gezamenlijke aanpak voor één lijst. Daar ben ik ontzettend voor. En ik hoop dat anderen zich daar ook op de een of andere manier mee gaan aansluiten. Ik bedoel, fusie moeten we allemaal niet te veel aan gaan doen. Dat is allemaal gedoe. Ja. Laat het maar gewoon tot stand komen. Om eerst maar eens kijken of we iets moois kunnen bereiken. Ja, maar toch even hoor. U gaat daar snel overheen. Dat grote zetelverlies inderdaad. Maar kiezers lopen niet zomaar weg bij een partij. Dat Klopt. Heeft natuurlijk ook te maken met teleurstelling Absoluut. In een partij. Hoe kijkt u daarop terug? Ja, die teleurstelling begrijp ik. Als je met de kennis van nu terugkijkt, dan denk ik dat je dingen anders had moeten doen. Ik begrijp dat heel goed dat kiezers zijn weggelopen. Want zou u bijvoorbeeld nu, als u dan toch hebben, gaan de tijdcapsule inrichten, wat zou u uitkiezen uit het verleden waarvan u zegt van de Partij van de Arbeid, dit hadden we nou niet moeten doen. Dit hadden we gewoon niet zo moeten doen. Nou, ik denk dat we te lang meegegaan zijn in het neoliberalisme. Hoezeer dat op dat moment dat het begon ook nuttig was. Ik herinner me dat nog wel, dat we in lang geleden, dat we, toen hadden we de PTT. Ja. Dat was de Post en Telegraaf. En dat was toen een monopolie. En als je dan een telefoon aanvroeg, dan moest je een half jaar wachten voor je hem kreeg. En dat je daarvan hebt gezegd, van gaan we in de markt zetten, dat is heel goed uitgepakt. Maar er zijn ook heel veel dingen die niet zo goed zijn uitgepakt. Noemt u er eens eentje. De zorg, die vind ik dat die enorm geprivatiseerd is. En waarvan ik denk, van nou, dat is, en zeker ook voor mensen die voor ouderen, is dat heel moeilijk. Woningen, idem dito. Dat allemaal gebeurd is, nogmaals, met de kennis van nu moet je daarvan zeggen, van dat hadden we beter niet kunnen doen. Mm. Maar in de tijd dat kabinet Rutte-Asscher er was, dan moest enorm bezuinigd worden. En het is, denk ik ook, achteraf veel te snel tot stand gekomen. Hè? Dus Diederik Samson die had flink gevochten in de campagne met Rutte. En in 2 dagen daarna waren dikke vrienden. Ja, achteraf kan je zeggen van dat had er misschien een beetje anders aangepakt kunnen worden. Daar kan je van leren. Dus misschien is dat goed om dat in die tijdcapsule te stoppen van hoe je het niet moet doen. Maar laten we vooral ook niet vergeten wat we wel hebben gedaan en wat nuttig en nodig blijft om dat in de komende tijd wel te doen. Dus eigenlijk had PvdA destijds een klein beetje zijn ziel verkocht, als ik het zo hoor. Nou, dat gaat te ver. Dat gaat echt te ver. Maar er zijn toen dingen die inderdaad ook wel gebeurd waarvan je nu zegt van nou, daar ben ik niet zo blij mee. Nee. U noemde allemaal namen, hè? Vadertje Drees had u het over. Waarom zit uw eigen naam daar niet tussen? U bent toch ook partijleider geweest? Ja. Wilt u zelf niet in die tijdcapsule ook? Nee. Ik vind dat gaat nog een beetje snel. Nee, en ik vind ook dat... Ik was gewoon geen goede partijleider. En dat is ook volgens... Nee, dat is echt waar. Daar hoeven we ook niet ingewikkeld over waarom te doen. Niet? Waarom niet? Ik heb het wel zo gezegd. Ik ben een hele goede politieke bestuurder. Maar ik ben geen goede politicus. Wat ging er dan mis? Nou, ik kon dat hele politieke spel. Ik bedoel, ik heb me daardoor Geert Wilders op een gegeven moment ook laten inpakken. Ik kon daar gewoon niet tegenop. En dat is heel treurig, want dat had Geert Wilders. Die verdient echt iemand die dat verdomd goed kan. En in mijn tijd was dat ook, ik heb hem net vanmorgen nog op de radio gehoord, was dat Alexander Pechtold die dat verdomd goed deed. Ik kon dat niet. Wat gebeurt er in uw lijf of in uw hoofd waardoor dat niet lukte? Dat weet ik eigenlijk niet eens zo goed. Maar ik had op een gegeven moment... Ik heb eerst een tijd lang gedacht van... Nou, er zijn zoveel mensen die op me gestemd hebben. Dus nou moet ik hier ook blijven. Ja. Tot ik op een gegeven moment dacht van... Ja, als ik allemaal blijf... dan zijn die mensen alleen maar verder teleurgesteld in mij. Dus het is heel verstandig om terug te stappen. En dat was ook heel goed. En toen kwam Diederik Samson en die heeft die verkiezingen verdomd goed gedaan. Ja. Ik heb wel eens het advies gekregen... Ja, je moet niet zo emotioneel worden bij bepaalde discussies. Had u daar wel eens last van? Ja, dat denk ik wel. En ik kan geloof ik ook heel erg nurks overkomen als een vraag me niet bevalt en zo. Oh ja? Dat is dan heel onverstandig. Maar goed. Maar dus dat is heel verstandig dat ik niet zie. En als we nou het echt over die tijdcapsule hebben, dan hebben we het echt over Willem Drees, dan hebben we het over Joop den Uyl, en dan hebben we het over Wim Kok, en dan hebben we het over de ideeën die er nu zijn, waarvoor we nu aan de pak moeten om ervoor te zorgen dat we het in Nederland weer de goede kant op laten gaan. Hm. Daar gaat het toch om. En dan kunnen we het terug in die tijdcapsule, kan je zien dat die Partij van de Arbeid prachtige dingen heeft gedaan. Ik vind het wel opvallend dat u alleen kiest voor de PvdA en niet die combinatie GroenLinks. Ja, maar kom, daar is het nog veel te vroeg voor om die in die tijdcapsule te hebben. Die tijdcapsule, tenminste, ik stel me daarbij voor, dat is een prachtige ballon. Voor de volgende generatie, inderdaad. Ja, dat is voor de volgende generatie. Maar dat die 80 jaar die Partij van de Arbeid zoveel mooie dingen heeft gedaan, dat is toch prima? Ja, maar u zegt, ik doe alleen de Partij van de Arbeid in die tijdcapsule. Wat betekent dat als ik nu kijk naar die huidige samenwerking met GroenLinks, dat daar dan ook iets van verloren gaat? Nou nee, daar komt iets bij. En als ik aan GroenLinks denk, dan denk ik vooral ook aan het hele discussie. Ik zei het net al, de hele discussie over het klimaat. En die moeten we daar ook verder een rol in geven. Nee, maar ik bedoel dat er iets verloren gaat van de identiteit van de Partij van de Arbeid. Ja, mij gaat het om de sociaaldemocratie. De Partij van de Arbeid is een voertuig daarvoor. Mm-hmm. En dat voertuig, dat vind ik, nou, dat vind ik het niet zo gek dat je het zegt van, we gaan dat opnieuw, ik heb het wel eens eerder gezegd, opnieuw doordenken van wat zijn nou de belangrijke dingen die we in de komende tijd moeten gebeuren. En dan vind ik het mooi dat daar nieuw enthousiasme in komt, een nieuwe generatie. Ik zie allemaal mensen die ook zich nu kandidaat stellen voor de Tweede Kamer. Hartstikke mooi. Iemand als Marjolein Moorman, die zich dan geen kandidaat stelt, maar waarvan ik het fantastisch zou vinden als die in een volgend kabinet minister van Sociale Zaken of minister van Onderwijs zou worden. Krijgt iedereen daar weer eenmaal enthousiasme voor. Ik denk ook Frans Timmermans is natuurlijk een geweldige campaigner en een hele goede politicus. Mm. Dat is nou een goede politicus. Daar kan ik. Wat maakt Frans Timmermans dan zo'n goede politicus? Ja, die heeft dat spel in zijn vingers. Die kan dat ontzettend goed en die kan duidelijk maken van waar het om gaat en hoe dat in elkaar zit. Dus ik stel me daar veel van voor. En ik hoop ook dat het allerlei anderen die van plan zijn om hem tot de grond toe af te branden, als ze dat nou doen op inhoud en niet op flauwekul, dan vind ik het goed, maar anders niet. Flauwekul, zegt u. Vindt u dat er te veel flauwekul is op dit moment dan? Nou, dat het gaat heel veel over mensen in plaats van over de zaken om waar het om gaat. Kunt u een concreet voorbeeld waar u zich aan stoort? Nou ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Nou, Forum tegen Democratie is daar wel een club van. Ik heb een nieuwe naam voor ze bedacht. Maar ik begrijp dat. Er is veel over te doen, er wordt veel over gezegd. Maar waarin gaan zij het dan te ver, wat u betreft? Nou, bijvoorbeeld een van die mannen die daar even riep dat het nou over tribunalen moet gaan. Dan denk ik, jongens, waar gaat het om? Vertel ons wat je wil. Wat wil je bereiken in deze samenleving? Vertel dat. Mm-hmm. En laten we daar met elkaar discussie over voeren. Mm. En natuurlijk zijn we het daar niet over alles eens. En dat is goed ook, maar laten we het erover hebben. En dan een dialoog daarover voeren. En die dialoog die moet straks ook in de Kamer plaatsvinden. En daar moet je elkaar op een gegeven moment op een zodanige manier weten te vinden dat je denkt, nou, dan gaan we met goed fatsoen gaan we daar samen in verder. Maar hoe gaan we dat terugvinden? Want we zijn al best wel ver over die grens heen gegaan, heb ik het idee. Ja, nou ja, we zullen wat mij betreft ook weer terug moeten. Een nieuwe generatie die dat moet aanpakken. En dat is ook niet eenvoudig. En we hebben ook verdomd lastige vraagstukken. Klimaat is er een van. Maar ook, en dat is zeker ook voor die hele progressieve beweging, is een ongelooflijk ingewikkeld vraagstuk, is migratie. Samenhangend met het klimaat. Want we krijgen natuurlijk een enorme hoeveelheid mensen die straks niet meer in Afrika kunnen leven omdat het daar veel te warm is. Ja. Wat zeg ik? In Zuid-Europa misschien al. En dan? En hoe gaan we dat opvangen? Hoe gaan we dat doen? Want ik ben zelf dan staatssecretaris van Justitie geweest, met vreemdelingenbeleid ook in mijn portefeuille. Wat ook steeds strenger werd. Dat was behoorlijk streng, zeker. Streng, maar rechtvaardig, heb ik altijd geroepen. En ik geloof dat al mijn opvolgers dat ook nog steeds doen. Wanneer is een vreemdelingenbeleid rechtvaardig? Nou, dat is ongelooflijk moeilijk. Waarom? Omdat, vind ik, allebei de partijen daarin groot gelijk hebben. Stel je voor dat je in zo'n land woont waar het onleefbaar wordt, hetzij op grond van klimaat, hetzij op grond van dictaturen waar op een schandelijke manier met mensen wordt omgegaan en mensen die vluchten. Mm-hmm. Natuurlijk wil je dan weg. En dan kom je hier. En dan zijn er hier te weinig huizen. En dan zijn er mensen die ontzettend lang op een huis wachten. Of die zien hoe een omgeving verandert. Die geef je ook gelijk als ze zeggen, ja, wacht eventjes, mag ik alsjeblieft voorgaan? Nou, daar moeten we het over hebben. Daar moet de discussie over gevoerd worden. Want de discussie wordt gevoerd en het kabinet is gevallen. Zeker, maar juist ook voor progressieve partijen is dat dus een heel ingewikkeld onderwerp waar je het echt met elkaar over moet hebben. U heeft het allemaal goed in de smiezen, heb ik het idee. Bemoeit u zich nu ook achter de schermen met Nou, heel weinig. Nee, heel weinig. Heel weinig. Nee? Waarom niet? Nee. Het is, nou, ik vind het ook heel goed dat een nieuwe generatie dat die daarmee aan de slag gaat. En die moet het ook gaan doen. Ja, maar goed, 2 jaar geleden was u te gast hier in dit programma bij mijn collega Rudolf de Vries. Toen ging het over de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA. Heeft u nog een naam in de mouw? Heeft u er een paar jaar over na kunnen denken? Hupsakee. Hij had al gewoon een idee daarover. Ja. Waarom heeft het trouwens zo lang geduurd, die samenwerking? Nou, ik vind eigenlijk niet dat het niet zo ontzettend lang heeft geduurd. Als je dat net dat maar een paar jaar geleden is, dat het nu al bij de volgende verkiezingen al een rol gaat spelen. Dan ben ik daar eigenlijk wel heel tevreden over dat het gebeurt. Ja. Ik vind het nog niet genoeg. Ik vind Partij van de Arbeid en GroenLinks vind ik nog te weinig. Hoe zou u het willen? Nou ja, ik hoop dat andere progressieve groeperingen of op groeperingen waar progressieve elementen in zitten, dat die ook het gevoel hebben van we willen ons daarmee straks, als het gaat over regeringsvorming, daarbij aansluiten. SP, Volt, D66? Ja, kom maar op. BBB? BBB weet ik gewoon niet. Dat denk ik niet. Maar ik weet nog niet precies wat die allemaal op een aantal punten denken. Maar de Partij voor de Dieren vind ik toch ook een hele een partij waar serieus mee te praten valt. Maar verwacht u dan ook bijvoorbeeld met een partij als SP dat het op migratie? Dat is moeilijk. Zeker. En misschien lukt dat ook wel niet. Dat kan. En als zij dat echt vinden op een terrein als Europese Unie... Ja, ik denk dat je daar toch op een gegeven moment... het echt met elkaar over eens moet zijn welke kant dat op moet. Ja. U bent erg enthousiast, hè, over Frans Timmermans. Ja. Dat betekent dat u vertrouwen in hem heeft. Zeker. Wat zou u hem nou adviseren, gezien uw eigen ervaringen? Ik zou hem niks adviseren, want dat is niet nodig. Hij weet precies wat hij moet doen. En ik denk dat hij ook, ook wat hij tot nu toe heeft gezegd allemaal... Hè, dat het erom gaat dat je ook weer op een behoorlijke manier met elkaar omgaat... dat je dat wil gaan doen. En dat moet hij niet alleen vertellen, maar dat moet hij ook gaan doen. Heeft u zelf echt geen ambities? Nee. Geen campagne lopen? Nou, als ze dat op een gegeven moment vragen... Dit gesprek als vooropwarmertje? Dat vind ik best om dat nog eens een keer te doen. Tuurlijk wil ik dat best doen, maar daar stopt het ook bij. Als ze het vragen, wil ik het wel doen. Maar dan stopt het toch niet, dan begint het. Nou ja, hangt er vanaf wat ze vragen. Nou, ze vragen nou, meneer Cohen, zou u erbij willen? En adviseren. Oh, dat wil ik best doen. Ja, maar je moet niet zeggen van... hoor eens jongens, ik heb heel goede advies en waarom vraag je het me niet? Nee, dan gaat het omgekeerd. En zou u erbij willen en als we in het kabinet komen meeregeren? Nee. Als ik niet. Ik doe niet mee. U doet niet meer mee? Mijn geheugen laat mij op veel te veel plekken in de steek. Dus dat gaan we niet doen. Goed, ik wil u bedanken, Job Cohen. En wij stoppen natuurlijk 77 jaar aan sociaaldemocratie in onze tijdcapsule. Hopelijk blijft er nog ruimte over. Het zou wel mooi zijn. Dank u wel. Wat zijn woorden opgeschreven als de kern ervan niet wordt begrepen? Voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels, buiten de kantlijn. Hoe anders zou het zijn? Hoe anders zou het zijn? Ben een gezegend man, maar een man met gebreken. Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen. Alles op de tekentafel, liefde. Geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber. Je kent mijn streken en mijn kracht. Ken de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht. En ik ben dankbaar voor mijn lach. Als ik dat niet had, was ik Demiron suicidaal. Ze zeggen doe normaal, verman jezelf. Al gaat het goed, dit paradijs lijkt soms verdacht op een hel. Maar goed, ik sta versteld, sta stil en herinner me. Alles is er al van binnen. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Misschien ben ik een domme jongen, maar mijn God, zeg maar waarom men zonne blijft verkondigen als liefde de bron is. Dat is geen brood, maar kruimels uit mensenhanden. Niet de jou of de zogenaamde duivel. Zeg, hoe is het nou als een multispagaat? Er altijd zijn voor iedereen en alles, beetje zoals mijn eigen ma. Zij is toch goed voor deze wereld? We willen meer plus, door de crisis is iedereen skeer. En dan die eeuwige strijd, klopt drama aan de deur is een ieder van de partij. Ja, we willen ons gelijk opgehangen aan ideeën van het liefst één waarheid. Lieve, hoe zou het zijn? Even een break, deel ik een leed is met de trein. Pootje baden in het universum, modder, bad, verse koffie in de ochtendkrant. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Typhoon met hemel valt. En laten we hopen dat die niet valt. Want je moet nog even blijven luisteren hoor naar Radio 1. Want na de ster hier Bureau Buitenland met Tim de Wit. Tim, waar gaan jullie het over hebben? Natasja, ja, een hemelse uitzending krijgen we natuurlijk weer. We gaan naar Oekraïne. Daar komen meer en meer berichten vandaan dat het tegenoffensief niet goed verloopt. Hè. Terreinwinst is minimaal, verliezen zijn groot. Michiel Driebergen, onze Oekraïne-duider, gaat vertellen wat er aan de hand is. En hoe het verder moet aan het front. Zometeen in Bureau Buitenland. Heel goed. Dat zometeen inderdaad straks... BNN VARA. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen.